छामु है की गुहारी सुनी महे बाहे वो संसार रथ कड़े ने बाहे काली जदि मु बाट चलू चालू काली जदि मु बाट चलू चालू मरी जाए छामु है छड़ा तांक भेड़ा बुड़ी बहे विपदे आपदे ठिया होई बहे काली जदि मु बाट चलू चालू काली जदि मु बाट चलू चालू मरी जाए छामु है रही से मिति होई पाओ चारी प्राणी मोहतरे आनी देल जदि हसी हसी मु मरी गले तमे न बुझिले चारी प्राणी जीवे भासी ते पछे दियो नरक जंत्रणा मो पिला छुआंकु करिब अपना काली जदि मु बाट चलू चालू काली जदि मु बाट चलू चालू मरी जाए छामु है की गुहारी सुनी महे बहे मो संसार रथ कड़े ने बहे काली जदि मु बाट चलू चालू काली जदि मु बाट चलू चालू मरी जाए छामु है ବାଦଶାହ କ୍ୟାସେଟରେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କଲା ବାହୁଡ଼ା ବ୍ରହ୍ମ ବାହୁଡ଼ା ବ୍ରହ୍ମ ବାହୁଡ଼ି ଯାଏ ବାହୁଡ଼ା ବ୍ରହ୍ମ ବାହୁଡ଼ା ବ୍ରହ୍ମ ବାଦଶାହ କ୍ୟାସେଟରେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କଲା କଳା କଳେବର କହ୍ନେଇ କଳା କଳେବର କହ୍ନେଇ କଳା କଳେବର କହ୍ନେଇ ବାଦଶାହ କ୍ୟାସେଟରେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କଲା ଗାଈ ଖାଇଗଲା ଗଭା ଗଜରା ଗାଈ ଖାଇଗଲା ଗଭା ଗଜରା ଗାଈ ଖାଇଗଲା ଗଭା ଗଜରା।